الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. انسان کی کچھ عادتیں خراب بھی ہوتی ہیں کچھ اچھی بھی ہوتی ہیں. ہم آپس میں بولتے رہتے ہیں اس کی عادت کیا یہ اچھی نہیں ہے. تو جو عادتیں اچھی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی اور بہت اچھی عادت کیا ہے خاموشی. جہاں بولنا ہے وہاں بولے اور جہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر خاموش رہے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں کیا لوگ بولتے ہیں بک بک کرتا ہے بہت زیادہ بولتا ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی کیا ہے اس کی بات کی وجہ سے لڑائی جھگڑا اور فساد کیا ہے ہو جاتا ہے. تو چپ رہنا خاموش رہنا اسی کی دین اسلام نے نصیحت کیا ہے وصیت کیا ہے. اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے نصیحت کیا. ان کو کیا ہے بتایا کہ جہاں تک ہو سکے خاموش رہو, جہاں تک ہو سکے خاموش رہو. یہ شیطان کو بھگانے کا ذریعہ ہے خاموشی. شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا یا شیطان کیا تمہارے اوپر غالب نہیں ہوگا. جہاں تک ہو سکے خاموش رہو یہ شیطان کو بھگانے کا ذریعہ ہے. اور یہ خاموشی کیا ہے دین کے اوپر مددگار ثابت ہوگی, یعنی کیا ہے تمہارا دین کیا ہے بچا رہے گا, برائی میں مبتلا کیا ہے نہیں ہوگے. اللہ رب العالمین نے تنبیہ کیا سورہ قاف کے اندر جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو یہ آیت کریمہ 18 نمبر کی آیت آتی ہے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اس سے پہلے کی آیت اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید, کہ آدمی کیا ہے اس کے ساتھ میں دو فرشتے ہوتے ہیں, ایک برائی نوٹ کرتا ہے اور ایک کیا کرتا ہے نیکی نوٹ کرتا ہے. اور بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ دو فرشتوں سے مراد کیا ہے دن کا فرشتہ الگ اور کیا رات کا فرشتہ الگ, دونوں بات کیا ہے صحیح ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جب کوئی بات کیا ہے پھینکتا ہے یعنی کیا ہے بولتا ہے تو اس کے پاس نگراں حاضر ہے لکھنے والا, وہی کیا ہے لکھنے والے. تو کوئی بھی بات ہم بولتے ہیں کہ نہیں تو وہ کیا ہے نوٹ کیا جاتا ہے, لیکن وہ نوٹ کی جاتی ہے ایک ایک چیز کیا نوٹ کی جاتی ہے. تو آدمی کیا ہے جہاں بولنا ہو وہاں بولے اور زیادہ نہ بولے, خاموشی میں کیا ہے بھلائی ہے. اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا یہ حدیث آئی ہے, فرماتے کہ من کان یؤمن باللہ وبالیوم الآخر فلیقل خیرن اول یصمت فلیقل خیرن اول یصمت. جو آدمی اللہ اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے جب بولے تو اچھا بولے, جب بات کرے تو کیا ہے اچھی بات کرے, اور نہیں تو کیا خاموش رہے, نہیں تو کیا کرے وہ خاموش رہے. اسی طریقے سے کیا ہے یہ زبان ہے کہ نہیں, یہ رسی کی طرح ہے, رسی جو ہوتی نہیں رسی جس سے باندھتے ہیں, یہ زبان کیا ہے یہ رسی کی طرح ہے میرے دوستوں. یہ رسی شیطان کے ہاتھ میں ہے, جب تک ہم خاموش ہیں اس میں بھلائی ہے, اور جب ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں اور جب زیادہ بولتے ہیں فالتو جہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو بولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی ہم کیا جب بولنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ شیطان کیا اس رسی کو جیسے چاہتا ہے موڑتا رہتا ہے. اور بسا اوقات یا اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اسی ہماری زبان کی وجہ سے ہم برائی میں واقع ہو جاتے ہیں, مبتلا ہو جاتے ہیں, یا اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, یا کسی سے کیا ہے بغض اور حسد کیا ہے ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے کئی جگہ کیا ہے جیسا کہ کیا ہے ایک آیت کریمہ آئی, انسان کی زبان ہے کہ نہیں, یہی کیا ہے یہی جو ہے انسان کے جسم کے اندر یہی رئیس ہے. ویسے کیا ہے رئیس اور سردار کیا ہے وہ دل ہے, لیکن ایک حدیث سنیے کیا بتایا حدیث کے اندر کہ انسان کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا, انسان کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو. یہی کیا ہے دل, یہی سردار ہے. اور دل درست اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو. یہ حدیث سنو, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کیا ہے بنی آدم صبح کرتا ہے, جب انسان کیا ہے صبح کرتا ہے تو اس کے پورے جسم کے اعضاء جو 360 جوڑ ہمارے ہیں جو 360 حصے ہیں یہ سب کے سب کیا ہے صبح کرتے ہیں, لیکن جب صبح ہوگی تو کیا ہے صبح ہو گئی. تو جتنے کیا ہے جوڑ ہیں جتنے اعضاء اور جتنے حصے ہیں سب کے سب زبان سے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اتق اللہ فینا, اے زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا, اس کو نصیحت کرتے ہیں اس کو تنبیہ کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا, فانما نحن بک, اس لیے کہ ہم تمہارے تابع ہیں, اگر تو صحیح تو ہم صحیح اور اگر تو ٹیڑھی تو ہم ٹیڑھے, اگر تیری کیا ہے تیرا استعمال اگر صحیح ہوا تو ٹھیک ہے اور اگر کیا ہے تیرا استعمال یا تو نے اپنا استعمال صحیح نہیں کیا تو ہم مارے گئے, ہم نے کیا گالی گلوچ سنا، ہم کو کیا ہے برا بھلا کہا جائے گا. تو انسان کی شخصیت کیا ہے، اس کے کلام سے، اس کی بات چیت سے، جب تک چپ ہے تو ٹھیک ہے، اور جب بولتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے، یا اگر پڑھا لکھا ہے تو کتنا پڑھا لکھا ہے، اس کی عادت اچھی ہے یا کیا ہے بری ہے. حضرت لقمان علیہ السلام کی نہیں، حکیم لقمان کس نے، سب لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں، انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا ہے بہت ساری نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، جب لوگ کیا ہے اپنی بات کی اچھائی پر فخر کریں، بڑا اچھا ہے کہ نہیں بولتا ہے، بڑی اچھی بات کرتا ہے، تم فخر کرنا کس پر، اپنے چپ رہنے کی اچھائی پر، تم چپ رہنا کہ نہیں، لوگ بولتے ہیں بولنے دو، لیکن کیا ہے اچھائی اور بھلائی کیا ہے تمہاری خاموشی میں ہے. اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے اوپر رحم و کرم کرے، رحم اللہ من قال خیرا فغنم او سکت فسلم، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم اس آدمی کے اوپر کہ اس نے کوئی اچھی بات کہی تو فائدے میں رہا، اور اگر چپ رہا تو محفوظ رہا، کس چیز سے محفوظ رہا، لوگوں کے برا بھلا کہنے سے، ڈانٹ ڈپٹ سے، گالی گلوچ سے، اگر چپ رہا تو کیا ہے اسی خاموشی میں کیا ہے بھلائی ہے. اللہ رب العالمین، یہ کیا میں نے پہلے بتایا کہ بہت بڑی کیا ہے یہ عادت، بہت بڑا ادب ہے کہ آدمی کیا ہے خاموش رہے، جہاں بولنا ہو جتنا بولنا ہو اتنا ہی بولے، بہت بڑا ادب ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ الاسراء کے اندر 53 نمبر کی آیت فرمایا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي أَحْسَنُ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو، جب کہیں تو بہت ہی اچھی بات کہیں، یقولو اے نبی کہہ دو، یقول اللتی یا احسن، جب کہیں تو اچھی بات کہیں، ان الشیطان یندغ بینہم، کیونکہ شیطان ان کے درمیان کیا ہے فساد جلواتا ہے. کیسے، کوئی بات کیا بری نکل گئی، اس نے کیا نکلوا دیا، کوئی خراب بات نکل گئی، اس کے بعد کا لڑائی جھگڑا فساد اور بغض اور عناد اور حسد کیا ہے ایک دوسرے کے درمیان. ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا، شیطان کیا ہے انسان کا کیا ہے کھلا ہوا دشمن ہے. یہی اچھی بات ہے جس سے ہم لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں، یہی زبان ہے جس سے کیا ہے ہم لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں اور لوگ ہمارے کیا ہے قریب ہوتے ہیں، اور یہی زبان ہے کہ ہم لوگوں سے دور ہوتے ہیں اور لوگ ہم سے کیا ہے دور ہو جاتے ہیں. ہم کسی کو کیا اپنا گرویدہ بنائیں، اپنے قریب کریں، ہے کہ نہیں، وہ ہم کو چاہے، ہم سے خوش ہو، یہ زبان کا کیا ہے دخل ہے. فرمایا اللہ کے رسول نے، انکم لن تسعوا الناس باموالکم، تم لوگوں کو اپنے قریب اپنے مال کے ذریعے نہیں کر سکتے، مال کتنا تقسیم کرو گے، مال کتنا کیا ہے خرچ کرو گے. فلیسع منکم بسط الوجہ وحسن الخلق، لیکن اگر کسی کو قریب کرنا ہے، کسی کو اپنا گرویدہ بنانا ہے، تو اچھی عادت، اچھا اخلاق اور اچھی بات کے ذریعے. سورہ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم. قول معروف، اچھی بات، ومغفرۃ، اور معاف کر دینا، اس صدقہ خیرات سے بہتر ہے جس کے کرنے کے بعد کیا ہے اس کو تکلیف دی جائے. مثلا اگر کوئی آدمی کوئی سائل آیا مانگنے کے لیے، اس سے اچھے انداز میں ملاقات کرو، اچھی بات کرو، اس کی پریشانی کو سنو، نہ کہ کیا اس کو ڈانٹو، اس کو حقیر سمجھو، اس کو بھگا دو، ہے کہ نہیں، آپ نے دیا بھی، اس کو ڈانٹا بھی، اس کو ڈکٹا بھی، اور اس کے سامنے حقارت کی بات بھی کی، اس سے بہتر کیا ہے آدمی اچھے انداز میں پیش آئے، اور اس کے پاس اگر نہیں بھی ہے تو اس کو اچھے انداز سے کیا ہے رخصت کر دے. اس طرح کی بہت آیتیں سورہ الفرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں مومنوں کی تعریف کی، مومنوں کی یہ صفت، مومنوں کی یہ صفت، مومنوں کی یہ صفت، ایک صفت یہ بھی ہے، کیا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ زمین کے اوپر آرام سے چلتے ہیں. کیا مطلب آرام سے چلتے ہیں، اکڑ کر کے نہیں چلتے ہیں، ہے کہ نہیں. حضرت لقمان نے کہا جو اپنے بچے کو کیا ہے نصیحت ہے، کہ ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی ہے، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین کے اوپر کیا ہے اکڑ کر کے نہ چلو. کیوں اکڑ کے چلو گے؟ سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورہ الاسراء کے اندر، انک لن تخرق الجبال، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اکڑ کے زمین پر چلتے ہو تم، اسی زمین سے بنائے گئے، مٹی سے، تو زمین پر اکڑ کے چلتے ہو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ پہاڑ کی اونچائی اور لمبائی کو کیا ہے پہنچ سکتے ہو. اسی طریقے سے جب انسان کوئی بات بولتا ہے، پیچھے باتیں گزری ہیں، ایک ایک چیز نوٹ کی جاتی ہے، اور کل قیامت کے دن اس کی گردن میں کیا اس کا نام عمل ہار کی شکل میں. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اس کا ہر کیا ہے، ہر چھوٹی بڑی بات کیا لکھی ہوئی گلے میں، کیا اس کا نام عمل ہے کہ نہیں، اس کے ہار کی شکل میں اس کے سامنے ہوگا اور وہ اس کو پڑھے گا ہر چھوٹی بات. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خیرن یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرن یرا. اس میں کیا ہے میرے دوستو، چپ رہنے میں کیا بہت بھلائی، بہت کیا بڑی کامیابی اور بھلائی ہے. اور جب انسان کوئی بات کرے تو کیا ہے صحیح بات کرے, درست بات کرے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں اللہ سے ڈرو, اے مومنوں اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا, اور جب بات کو تو بالکل سچ, سیدھی سچی اور اچھی بات ہونا چاہیے. فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم, اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا. کیا مطلب؟ اچھے اعمال کی توفیق دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جو آدمی اپنے اعمال میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرے گا وہ بہت بڑی کیا ہے, کامیابی کو حاصل کر لے گا. اس لیے میرے دوستوں, کیا زبان کی حفاظت کیا ہے, بہت ضروری ہے. ہم لوگ آپس میں بولتے نہیں رہتے ہیں, کہاوت کیا ہے, مثال مشہور ہے کہ یہی زبان پان کھلاتی ہے اور یہی زبان گالی کیا ہے کھلاتی ہے. ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں سورہ المومنون کی, فرمایا اللہ رب العالمین نے, قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. مومنوں کی کئی صفت جگہ جگہ قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی. سورہ المومنون کے اندر فرمایا اللہ رب العالمین نے, مومنین کامیاب ہو گئے. کون کامیاب ہو گئے؟ جو اپنی نماز کو خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں, یعنی بالکل کیا ہے, یکسو ہو کر کے, حاضر و ناظر ہو کر کے, یعنی کہ توجہ کہیں اور ہے کہ نہیں, کسی خیالات میں کسی وسوسے میں کیا ہے وہ مبتلا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون, جتنی لغو اور فالتو بکواس اور باتیں ہیں ان سے وہ اعراض کرتا ہے, ان سے کیا ہے وہ دور رہتا ہے. بہت ساری باتیں. اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین ہم کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.